أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي دیدنا اللہ جل جلاله زجر ورگئی کافرانو دا حضورن ورگئی پا دی خبر باندی شدید اللہ جل جلال ہونا لاوکم معبودان نسلی دی آغدی تئیس پایدان ورگئی بلکہ الٹا دی دا پارا دا جہنم ذریعہ گرزی نو اللہ فرمائی پاسب اللذینا ایا غمان کې یا کسان کفرو چې دی کفر کړي غمان پس کې یا یتخذو عبادی دا چې دی نسلی دی بندگان زما بندگان نو مراد سوق دین او دې کې درې اقوال دي. بعضی مفسرین د دین شیاطین اخلي نسلی دی بندگان زمان شیطانان من دونی ما سوا زمانا اولیاء دوستان نو پا دوی بانده دا دوستای گمان که چی دا دی دوستان دی استفهام انکاری دی دا دی دوستان ندی بلکه دا با آخرت کی دی دشمنان شی او ال دا که با بیاد یو بلن انکاری یکبر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا فیوبل بلانت وی او دیوبل نبا بیزاری اختیاری استبر الذین اتبعو من الذین اتبعو ورعو العذاب وتقطعت بهم الاسباب. نو عبداللہ ابن عباس سے بوئی مراد دینا شیطانان دی نو مانا دا شوا چی کافران دا گمان کئی جدی نسلی دی دا اللہ جل جلال ہو بندگان یعنی شیطانان ما سوا دا اللہ نا دی اولیاء و دوستان جو کڑی نا دا سنشی کے دے دا گمان غلط تے بلکہ اخیرت کے بدا شیطانان دا دی دشمنان اگر زی او دا دی نبا تبری اختیار کی او دی یو بل نبا جدا شی او یو بل تبعیس پیدا او دا عذاب نبا چاو اغنشی ور بولے او دوی ممانا اد عبادین مراد بندگان لکه مثلا یهودیانو حسین علیه السلام در الله زوی ویلو او هغه نه ولی او دوز متصرف جوړ کړو اذرنګ عیسایانو عیسی علیه السلام خپل معبود جوړ کړو هغه د الله زوی وی نو دا بندگانو نا مراد اغب پرشتی چوی یعنی کان بندگان شو سم را چی دنیا کی دا غی عبادت شوی دے او دا اللہ پا زیبانی دا غی اطاعت شوی دے غتی نا مراد دی نو بیا مانا دا شو گمان کئی دا کافران چی دین سلی دی بندگان زمان نیکان اولیاء و پیغمبران اولیاء متصرفان او دوستان او معبودانی نسلی دی نو دی گمان کئی پا دی بانده اولیاء چه دا دی دوستان دی دا دی معبودان دی دی تا آخرت کے پیدا ورکی نا بلکہ الٹا دا پیغمبران با پا دی بانده رد کئی دا دی سر با آخرت کے دشمنی کئی چه مونگ دا عبادت لائک نو تازو عبادت زمونگا ولے گا قوضی علیہ السلام دا یہودیانو بانده برد کئی دا غی دشمن وی پا دی خبر اگی کہ عیسیٰ علیہ السلام دا پا عیسیانو بانده برد کئی او دا رنگی کنیک اولیاء دی او دا رنگی که پرشتی دی چام چی دا اللہ نسو ولی و تصرف پلاوانی سلی دی ندل تخوات دی ولی خپل دوست و یا خپل معبود وی خو آخرت که اللہ وی دا گمان غلط تی الٹا بد دی دشمنان چی او درم کول لا دی چی دا عبادین مراد هر معبود باطل لی کبوت تیاتی مراد دی که عیسیٰ علیہ السلام که عزیر علیہ السلام دا غی عبادت شوه ده یا دا بوتان عبادت شوه ده هر معبود باطل چه ده آتی مراد ده نو اللہوی دا کافران گمان کئی چه دی زما بندگان زمان علاوا اولیاء نیسلی دی نو دا گمان غلط تی دا دا اولی دا دی اولیاء ندی اخیرت کی بولتا دی بانی رد کئی او دی سر با دشمنی کئی او دا دی پا دی عبادت بانی برد کئی چه منگ دا عبادت لائک نو دا خو دی آیات کې یو دی یو لفظ کې درې توجیهات شو داګه وضاحت مې نه دوه او دن تکې دا اولیاء د حسبه سره معنا مې نه دوه کله بعضی مفسرین دی کې او ټکی راو باسي ګومان کوي کافران دا چې زما بندګان اولیاء نسلی دي نو ګومان د څه کوي نه په اللهم چې دا بدی ته پیدا ورکی انه طلبه علماء په دې باندې پوئږي حسبت و مقبوله والی نه یو نافعن معنا دا د جدي ګمان کوي چې کوم د الله نه علاوه معبودانی نسلی دي ته پیدا ورکی نه دي ته پیدا نه ورکی الله وی بلکې د کافرانو لمو جهنم تیار کړل جهنم د دې مل مستیار یو دې متوجیم د خدا دوه کافری بس ان اعتدنا جهنم للكافرين الله یقینا مون تیار کړل د جهنم لره للكافرین د فار د کافرانو نزل منزل او ذ او ټکانا او د نزلن دمه معنا مل مستیا الله دې لمون بهترین دې ته حکم ویلږي بهترین مل مستیا تیار کړل چې هغه جهنم دی دلته الله جل جلاله فرمایل مون کافر لته تیار کړل دا مې تویلی وسلن جهنم آغا اللہ جل جلال ہو کافر لتیار کردی مسلمان با صرف دو گناہ دو سپاہ دو پارا لتزی بیا بتینا واپس روزی قلو اے پیغمبر هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا هل ننبئکم اے خبر در نکم تا استا بالاخسرین اعمالا پا اغا کسانو باندی چی دیر تاوانیان دی با دیرو تاوانیانو بانده آمالا پا عملونو کی دیکھ کافرانو تاوویا چه تاوستا و کسانو نخم چه پا عمل کی دیر انتہائی تاوانیان دی اغا سوک دی اللذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا دا کسان دی چه برباد شوه دے تبا شوه دے سعیهم عمل دی کم عمل فی الحیات الدنیا چې دوه ژوند د دنیا کې کړه دی هغه برباد ځان یې ستړې کړه دی عبادت یې کړه دی ا عبادت دنیوي دا غي برباد دی حالانکه عبادت یې برباد دی او دیسه کوي و هم یې حسابون دی خپل ذهن کې ګمان کوي انهم يحسنون صنع چې یقینا دی خسته عمل کوي حالانکه الله یې عمل برباد دی داسې کسان د تونخه ما هغه سوق دین ورپسې داګه بیان کوي اولائک الذین داغ کسان دی اللہ وی چی خپل عمل تخوی و عمل برباد شده داغ کسان دی کفرو بی آیات ربهم چی دی کوپر کلده پا خپل آیاتونو در رب خپل بانده ولکائی و پا ملاقات دا اللہ بانده دا دو خبری پکی موجود دی دا داغ خلق دی یو در رب قرآن نمانی کلام نمانی دویم باز بعد الموت نمانی دا اللہ ملاقات نمالی نو اللہ وی دیخ پل عمل باندې خوب گمان کئی چی دا باخیرت کی منگ بچ کی دا نیک عمل لے خستا عمل لے حالانکہ اللہ وی عمل دنیا کے تلے راغل دے فحبتت اعمالهم برباد شوی دی عملو ند دی نفلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اللہ وی منگ با قائم نکو دا دوی دو پارا یوم القیامت پرز د قیامت باندې وزن تلا یا وزنن درنواله سوزن دی ایان کی سو وضاحت دی یو وضاحت زن پا دی پوئے کے چه مخ کی اللہو پرمائل دی خلق و بارکی چه دچا بیان کئی ذل سعیهم فی الحیات الدنیا دنیا کے چه کم نیک عمل کرے دی پا گمان کے نیک عملو اغا برباد شوئے دی اور اس دیو پرمائل پا حب تد عملو برباد شوئے دی وزن مزنی نشتا دنیا کم برباد اگر جدی پی خو گمان کئی اخیرت کم برباد وزن مزنی نشتا بیکار عمل لے اگر جدی و تنیک عمل ہوئی وجہ صدا اللہ وجہ ذکر کلا ذکر کپر اکڑے پا یا تن در رب باندے و اخیرت نمانی دادی وجہ غالباً اللہ ما بغویل کلی دی چی دو وجود انسان عمل بربادی گی او دل تم دو وجود برباد شوئے یو وجه دادا چې دا الله کلام نه مني دیمه وجه دادا چې باز بدل نه مني نو نیک عمل خو الګ کار ور کوي د نیک اعمالو د قبولیت پر ایمان شرط دی یو سړی مؤمن الګ دې شي چې دا الله کلام مني یو سړی مؤمن الګ دې شي چې قیامت نه مني نو چې یو سړی قیامت نه مني او یو سړی دا الله قران نه مني نو ک ډیر نیک اعمال کوي زکاتونه ور کوي امدادونه ور کوي یو ملک لے امداد ورکی بل ملک امداد ورکی دا خپل عمل ډیر بهترین عمل گنی خدا برباد دے زکر دا عمال دا قبولیت دا پر شرط ایمان دے او پدی کی ایمان نشتا ندل تکی اللہ جل جلال ہو دی عمل دنیا و خیرت کے برباد ہوئی دنیا کے برباد و خیرت کے وزن نشتا وجہ دا دا چی ایمان نشتا او دنیک عمال دا قبولیت دا پر ایمان شرط او عام طور مفسرین لیکلی دي چې ایمان او عمل د انسان بربادی کې د دوا وجنه یو د ریا د وجنه چې خودنه به ګراشي عمل بل توخی نو بل دی عمل باندې خارې واړی کې دا برباد شي او یو د فساد اعتقاد د وجنه چې کله د انسان دن عقیده خراب وي نو د ایمان د اعمالو د قبولیت د پر صحیح عقیده شرط ده او چه دن نا صحیح کی دش نشتا کپر پوتتے دن نا دا قیامت نا انکار پوتتے نا دا عمل برباد دے نو عمل دا دو وجنا بربادی کی یو در یا دا وجنا یو دا غلط اکیدی دا وجنا او دل دا چه اللہ دا دی دا عمل دا برباد ہوئے نو دا غلط اکیدی دا وجنا ہوئے او بعد ٹیم کے دا مسلمان عمل برباد شی اغا در یا دا وجنا اغا بربادی کی بیادا خبر ایان ساتھ ہے د دینه مراد څوک دی الله یا کسان دل سایوم په حیات دنیا چې دا هغه عمل باطل شوی د په دنیا کې او دی په خپل عمل خو ګمان کوي نو دینه مراد څوک دی الله ای بس دا کسان دي چې دوه څه پته بږي یو کفر یو د قیامت نه انکار نو دا څوک دی نو بعض مفسرین د دینه يهود او نصاری يهود او نصاری نو يهود او د قران نه اگر چې منکر دي د قیامت نه منکر نه دی خدل ته د قیامت نه مراد بیا لیکا ایہی نه مراد لیکا عذاب هی د الله د عذاب نه منکر دی ایوی زمون د پر عذاب مزابو اغنیشت او اگر چې مفسرین د دی اولائک الذین مراد یهود او نصارا علی هم مفسرین لیکلی دی چې په دې کې هر اغا خلق داخل لے چې دا غي عقیده خرابې کاغا خوارج دی او کده کرنگی نوری پرکی دی نوری پرکی دی سمر پرکی چی دی دا اغای اقاید باطل دی اکی دی خراب دا نو اگر چی اغای که دیر نیک عمل کئی نو دا اغای عمل نکبلی گی دا اغای عمل لکبولیت نشتا اگر چی پخپلو عملو بانی خو گمان گئی نو که آیات کی مراد یهود و نصارم شی نو پده که هر اغا پرکا داخل دا چی دا اغای اقاید برباد ویشی او اسلامی چی کم اکیدی دی اغای دن خرابی نو کاغی دیر نیک عمل کئی نو عمل دنیا کم برباد دی اخیرت کم وزن وزن نشتا بیادا خبر یاد ساتا ہے چه اللہ پر مل فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن قائم بنو کو منگ با اون درو دودی دی پارا پرز دی قیامت بانی وزن انتلا دی یو مانا تی مفسرینو دا اغسط دا چه وزن بور لونو کو دا عمل دا مسئلہ اختلاف دیده چه دا کافر دا عمال وزن نشتاو که دا کافر دا عمال وزن نشتا نو بعض مفسرین د دې قائل دي دا آیات دلیل کې پیش کړي چې د کافر د عمل وزن نشته ځکه وزن خو هغه ځای کې کیږي مسلمان د یو طرف ته نه کوي او بل طرف ته ګناونه دي نو وزن موشي اوس د کافر چې څومره نه کوي کړي نه کوي نه دی بربادي دی الله د دنیا کې بربادي دی ځکه ایمان نشته دی نه کوي د قبولیت د پر ایمان شرط ایمان نشته نو داغه نیکی د سره شته نه نو صرف ګناونه خو نه تللې کیږي داغه د پر ډایرک جهنم دی د دې وجه د دې آیات د وجه نه بعض مفسرین وکول لا دی چې د کافر عمل د سره نه تللې کیږي داغه د پر جهنم دی او بعضی وای نه طول ولشتا هغه نور آیاتونه پیش کوي و من خفت موازینه اولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون دا سه نور آیاتونه پیش کوي پاره کې د کافر د اعمال وزن راغلی نو بیا د دې آیات څه مطلب دی نو چې سو کوئی د کافر د اعمال وزن بکیږي نو دلته د وزن نه مراد دا دی چې وزن کې حیثیت نشته فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا الله وی قائم بنو کوم داغه د پر وزن وزن مزن به بکینی بس خالی لکه بوس چې تلګه کیره نو اعمال خو به تلګه کی خدای شي خدای اعمال او قدر او قیمت بینی س وزن بینی اعمال به بالکل سپگی زکه شاته نه کفر ده نو بعضی مفسرین د دې کایلی چې وزن خوشتا خدای وزن حیثیت نشته از درنواله به بکینی نو دلته د وزن نه مراد داره دونواله تینا مراد دیسه سیکل او وزن اغب اینوی لبا هر حل ده مپسیرینو دوار اقوال دی او بعضی چیوئی وزن نکی گینا اغبوی سر ده کاتر وزن نا بلکه بعضی دیر خلقو لی وزن نشتا دیر کسان بدازی بی حساب بی اللہ جنت تبوزی ده اغب وزن نشتا پیغمبر یادوی ماشومان یادوی داسی نور روال دیر خلق داسی دی چی قیامت کے ده اغبی ده پار وزن نشتا نو د کافر د پاره وزن نشته دی به ډایرک جهنم ته ځي نو الله فرمای فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن او دلته الله فرمایل فلا نقیم لهم من بقایم نکو دی د پاره وزن د دې د پاره وزن خبرم ځان ته نو بعضی مفسرین دې طرف ته تللی دي چې اعمال به تللی کیږي څنګه زی اعمال به تللی کیږي چې اعمال کړي هغه به تللی کیږي نو د دې بس وزن نه یو درون سړی براوستي شي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای چې یو درون سړی براوستي شي سر پرز د قیامت باندې او د الله پنځ باندې با اغا د ماشی د وزر برابر هم نه خبر هم ځان تعالی پیغمبر علیه السلام بیا فرمایل اقرؤوا ان شئتم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او کته ځې دلیل وای نو دا آیت ولولې یو درون سړی به دا به است وزن نه نو بعضی مفسرین فرمایي چې اعمال بتل لکی نزی اعمال بتل لکی چې کم کس عمل کړي هغه بتل لکی نو د دې وجه نه بعضی مراد د هغه توللی او د کافر کډیر غټشي او عمل ډیر بهترین شو او شاته نه کفر دی نو د هغه د اعمال به اس وزن نه دا هغه به اس وزن نه یعنی د هغه د اعمال به اس وزن هغه نه ذالک جزاؤهم الله وی دا بدل دی دا د دې لپاره وزن نکېږي جزاء هم دا بدله د دې د جهنمو یعنی جهنم بما کفرو په سبب زری چې دې کفر کړو واتخذو آیاتي او دې دوه کار نور کړو واتخذو دین اسلو آیاتي آیتو لزما ورسلی او پیغمبران زوا حزوا قابل لټو نو ګور الله جل جلاله چې څومره سزاګانې ذکر کړې یو دې کوپر کنده کوپر پوجا یو جهنم هم سزا شو دنیا کې معامل برباد شو آخرت کې معامل برباد شو دا د سده وجنا داګه درې وجه الله ذکر کړی یو ته کفر دیم وتخذو آیاتی ورسلی حزوا دیم آیاتونو پسې ټوګي دا الله کلام پسې ټوګي ورسلی حزوا او بل پیغمبرانو پسې ټوګي پیغمبران قابل د ټوګو ګڼل چې کله دا درې اعمال دیو کو یو کوپر د الله په ایتونو باندې یو کوپر یو ټوکی د الله ایتونو پسې دریم ټوکی د الله پیغمبرانو پسې نو الله ول دنیا کې اعمال برباد کو آخرت کې هم د اعمال وزن ورله ختم کو او دریم نمبر جزاء او سزا ول الله هغه جهنم ګرځولا بزاره پورې دی افحسب الذين يغمان كيا كسان كفروا چې کفر کړي ایتخذو دا جنسل دی عبادی بندگان زما من دونی ما سوا زمانا اولیاء دوستان دا گمان غلط تی دا بیخرت کی دشمنان شی انا آتدنا یکنن اللہوی مونگ تیار کرده جہنم جہنم لرا للکافرین دا پار دا کافرانو نزلا زی یا نزلا مل مستیا قلو آیا پیامبرا حل ننبیوکم بالاخسرین آمالا حل ننبیوکم آیا خبر در نکم تاستو اے کافرانو بالاخسرین پا دیر تاوانیانو باندے دیر زیانکارانو باندے آمالا پا عملنو کی اللذین آکسان دی ذل سایوهم چه برباد شوی دی باطل شوی دی سایوهم عمل ددی فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کی وهم یحسبون او حال داده چه دی گمان کی انهم یحسنون چه یکینن دی عمل کو دی خیستا کون کی دی سنع عمل لرا خیستا عمل دی کی دی دا گمان کی اللہ وی برباد دی دنیا کی اولائک اللذین دا کسان دی کفرو بی آیات ربیم چی کفری کڑے پایا تنو در اخفل باندی ولقائی او پملاکات در اخفل باندی فحبتتا مالوهم پس برباد چوی دی عملو ند دی بلا نقیم لهم پس او بند رو منگا قائم بنکو لهم دی دی پارا یعنی دی عملو ندی دی پارا یوم القیامت پرز دی قیامت باندی وزنن تلا رالکا دا ترکی وزن جزاؤهم جہنمو بدل ددی یعنی جہنم دی بے ما کفرو پا سبب ددی چی دی کپر کل دی واتخذو آیاتی ورسولی حضوع او نسلی دی اللہ ویعتن زما ورسولی او پیغمبران زما حضوع کابل دٹو کو مسنی یا والاولین یا آخرین یا دل کود المدین یا رحم مساکین یا رحم الرحمین کریم خدای زمو عمل حسته کې یا الله کریم خدای عمل لزای کې دونو ساتي کریم خدای زمو عمل محفوظ کې دریا نه یال نه عدالت کې دین عدالت نه کریم خدای محفوظ کې یا الله زمو په اعمالو کې په خو اخلاق او سر وزن پیدا کې یا الله زمو راضي شکل الله نصیب صلی الله تعالی